چه شروع کو د دې نامه ده سوره هجر. چونکه دا ټکی هجر دا په دې سورت کې راځي نو د دې غون سورت نامه شه سوره هجر. تاسو ویلو هجر چې دی دا یو علاقه ده سمود قوم په دې کې آبادو. الله تعالی دې قوم ته حضرت صالح علیه السلام را لېږلی و. صالح علیه السلام د الله دین ورته بیان کړ، ډېرې لوی معجزې ورته بیان کړې، خو دا قوم چې دی بدبخت او دوی ایمان رانوړ الله پی عذاب راوست. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال مجاهد، امام مجاهد وی هذا صراط علی مستقیم. دا دین چې کم بیان شو دی پیغمبرانو چې دا کم دین بیان کړ علیکا په بلې طریقې باندې ما ته نه شه رانږدې کېدی. ښه که رانږدې کېږي نو دقه لاره ده، دا پیغمبران چې تاسو ته کمه لاره وی او دقه لاره ده او ما ته راتلونکې ده. تاسو وایئ که نه پلانې لاره ده زموږ په کلي راغلې ده، نو دقه سې دا وی دا یو لاره ده او ما ته راغلې ده او داسې لاره ده چې مړونه مړونه پکې نشته، سیده لاره ده. صراط مستقیم نه هذا صراط، دا یو لاره ده علی ماته را رسیدونکې ده او مستقیم مړونه پکې نشته، دی نیغه لاره ده، نه پکې سختی شته نه تکلیفونه شته. څه مطلب؟ هذا صراط یعنی دا حق، دغه دین، دغه د انبیاو تابعداری. الحق يرجع الى الله، حق دا واپس کیږي الله تا. وعليه طريقه او پدق الله باندې دا لار ده دی. رور حق چې رواني رواني رواني نو په کمل رواني، دین چې رواني په کمل رواني، په بل لار رواني، په غل رواني چې کمل الله تا ورغلی ده. نو وی الحق، حق چه دی یرجع دا ورزی الالله اللہ تا. و علیه او دی اللہ تا چه دی طریقه، سدی لار دا دا دا. و قال ابن عباس، عبدالله ابن عباس وی لعمروکا انهم لفی سکرتهم یعمهون. لعمروکا زما دی قسمی پا عمر ستا، انهم چه یقیناً دا خلق چه دی فی سکرتهم پا دی خپل گمراهی که، رستو با دا سکره مانو که پا دا خپل گمراهی که، پا دا خپل نشه که، یعمهون حیران دی پویگی نچه سوکو. دا خبر چه سره ده؟ یا دا رسول الله سره ده؟ واقع دا لوت علیه السلام ده. زنی خلق وی نه دا خبر دا لوت علیه السلام سره ده. لوت علیه السلام و تا وی کنه چه مکه وی او دادی او دادی او کنور دیر دا غیم نمی پریده، راشه دا لوریانی در تا پنی کاکم، خوزما دا ملمانو دا غم مکه وی، بیزتی مکه وی. نو اللہ وی لعمرو که زما دی قسمی پا عمرستا که دا خبر رسول الله سرشی نوری رو بخی، اینهم یقینا دا خلق دا ستا دا زمانی اومد دا مکی خلق لفی سکرت اهم پا خپل نشکی لا یعمهون غهران دی. او کدا دا لوت علیه السلام سرشم خبر سیده، نو لعمرو که ازما دی قسمی پا عمر ستا، عمر سمنا لعیشو که زما دی قسمی پا جون ستا. معلومی که دا خبر چه گوری دا رسول الله جون دیر ازت منو خا، اللہ تعالی پا دیسی معمولی خبرو قسم نکی، در رسول الله پا جون قسم که معلومی گرد خسته جوندو. اینکم قوم منکرون، ملیکی دی ده انسانانو پا شکل باندرال لی. خواه که ده انسانانو پا شکل را لی خسته، حضرت لوط علیه السلام وی تاسو یه یو قوم منکرون ناشنا، دست مشکل لی. انکرهم لوط، ناشنا او گنل لویلا حضرت لوط علیہ السلام. دا تفسیر د عبدالله ابن عباس دا امرو کا معنی وکړه لعیشو کا او د منکرون معنی وکړه ناشنا. وقال غیره او ویلی دی بغیر دا عبدالله ابن عباس نه عبدالله ابن عباس ته کنه خام سوی وما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم. وما اهلکنا او من غنری هلاک کړي من قریه یوکلی دا تاسو چې تاریخ وګوره او دا سونه کلی الله تبا کړی دي. وما اهلکنا من غنری هلاک کړي من قریه یوکلی الا ولها مگر او د دغه کلی د پاره کتاب معلوم. د کتاب معنی دلته څه ده؟ دا کتاب نه دی. د کتاب معنی ده اجلونو نیټه. و د هغوی د پاره کتاب معلوم نیټه معلومه چې دقه وخت کې به پې عذاب راځي. د دې نه به نه مخکې او نه به رست وي. د مکې خلک اوسې د مکې خلک دغه دي نور ټولو کافرو سره خبره ده. نن که په تاسو عذاب نه راځي زړور کېږی مه. الله ستاسو د عذاب دپاره یو مقرر وخت نغه کړی دی معلوم کړی دی. او مکه وشو چې خیر سره بدر و اوس بدر ته دوی چا بوتلي وو وخت بله تلي وو لاړل اولته خیمه شو. نو کتاب معلوم څه معنا ده؟ اجرون یو نیټه معلومه. لو ما تأتینا دی خپل پیغمبر ته وایي ته ولې راتلل نه کې موږ ته په نښو په معجزو. لو ما دغه کوي هل لا تأتینا ته ولې راتلل نه کې موږ ته ښه څنګه دي بالملائکتی لو ما تأتینا بالملائکتی ښه بیا څنګه دی بیا دی فی شیعل وما ارسلنا من قبلك فی شیعل اولین. وما ارسلنا او من ندیر علی گلی پیغمبران من قبلك مخکستانا في شيع الاولين. شيع معنا كي امتنا فاغدلو اولنوكي فاغ امتنو اولنوكي شيع معنا سكي اممنا امتنوكي دقسي دسري مرگري ني مرگري شيع جمع دا امتنو توي جماعتنا یو تا شیعتون وی شیعه اغه جماعت تا وی چه اغا دا دوی سرخپلو که یو کار امر مشترکی اکه دا من ملگری نیو من سر ملگریو او مرگتیان پس بانده دا پلی سبق پس سبق که سر متفیکیو نو داو شیعتون شو. نو دی وی چه یو مانه دا اولیاء او دارنگ وال اولیاء و ایزان شیعون ملگری چی دی اغا هم دا بنیادم سوی شیعوی خا یهرعون نغد دا حضرت لوط علیه صلات و سلام تا چاگه ملمان رالن نو دا قومون وو یهرعون را منده والی. یهرعون مانا که مسرعین. این فی ذالک لآیتا للمتوسمین دا پارا عام مانا که للمتوسمین یعنی للمتفکرین دا هغه خلکو د پاره چې هغوی فکر او سوچ کوي. دا آسمانونه دي، دا ځمکه ده روره، دا دشتې دي، دا غرونه دي، دا روز ده، دا شپه ده. په دې ټولو کې د الله د قدرتونو نښې دي، خو للمتوسمینه د پاره د سوچ کوونکو، د فکر کوونکو. استاز معنا کوي لناظرینه، د پاره د کتونکو چې چا سترګې نی پټې کړې، لږ داسې ګوري. لناظرینه د پاره د کتونکو. بل سکرت ابصارهم، ابصارنا، بل سکرت ابصارنا. دی الله وی کزه دوی ته هر قسم دلیل بیان کم، بیان کم، بیان که دوی مان نه روړي، بلکې دوی به څه وی؟ مړه دا زموږ په سترګو باندې جادو شوی دی، منځ کې اسم نشته خو موږ ته هر څه ښکاري. نو دا سکرت معنا کوي غوشیت، پټی کړي شوي دي. سکرت ابصارونه، پټی کړي شوي دي سترګې زمونږه، جادو پې شوی دی. ها، ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ما ګرځولی دي په اسمان کې برجونه، منګه پیدا کړی دي په اسمان کې برجونه. نو بروج ځنې معنا کوي دا غټ غټ ستوري، غټ غټ دا معنا هم کوي. د بروج معنا ځنې خلک کوي منازل للملائکه، په دې اسمانونو کې د ملائکو د پاره د اوسېدو ځایونه دي. لیکن دلته دې بله معنا کوي، موږ ګرځولي دي په اسمان کې بروجن، څه مطلب؟ منازل ځایونه، لشمس والقمر، د پاره د نور او د سپومې. نن چې تاسو نور وګورې، نو د دې منزل او کور یو دی، هغلته یې. سبا چې وګورې لږ داسې شوي وي، بیا وپسې بل داسې، بیا څه وخت کې داسې راشي. دلته موږ ته په دې کړکۍ کې راښکاره کیږي دا منازل، هغه کورونه داسې چې د پرېوتو وخت کې. نو موږ ګرځولي دي په اسمان کې بروجن، منازل للشمس والقمر، کورونا د نور او د سپومې د پاره. د سپومې پیله ورځ شپه کم ځي، بیا دویمه شپه کم ځي، بیا په هغه اخري اشرو کې چرته یې. ښه، بیا دي وارسلنا الرياح لواقحا، منگ را لیگو هواگانی. الله خپل قدرتونه بیانی، و ارسلنا الرياح، را لیگو منگ هواگانی، لواقحا چاگه بارون کیوی اوبولا، لواقحا چاگه بارون کیوی اوبولا. کرویز مانه که بیم سیده، و کوبا مانه که بی اوبی را پشاکری، او دا هوا راشه او دا رویزی را پش راولی. لواقحا بارون که، لواقحا مانا که ملاقحا، بارون که. دا دی مفرد رازی ملقحتون، بارون که. دا دی وجنا لواقح آغا سارو تا وی، آغا وخانو تا وی، چه آغا بلار بوی، آغا خیرتا که بچی وی. نو لواقحا بارون که رویزیلا. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمائم مسنون، یقینا پیدا کرده من انسان آدم علیه السلام من صلصال داغا اوچ خط آواز کون کنا، دا ټنګار کوي. او هغه اوچه خټه د څنه جوړه ده؟ من حمئن، دا هغه تورې خټې نه، مسنون چې هغه بدله شوي وي، بوی بدلي. د حما معنا کوي، وی دا حمئن نه دی، دا جمع ده. او مفرد د دې راځي حمعتون، خټه نه ده، خټه توره خټه چې مفرد یې وایې، نو حمعتون خټه، توره خټه. او چه جمع شی نو همه این خطه خیال داری کنه همه این خطه نو دی وی همه این چه دی جماعتون جماعتو همعتین دا جمع دا دا همعتین همعتین مفرد دی او همه اینه نقشو یعنی دا جمع او دا مفرد فرق بسرا غیبتی لکه تامرون کجوری او تمرتون کجورا و هو تین المتغیر دا غا خطا دا چه کما بدل شوی بی اصل که دست نه دا همه آغه خطه تا وی چه آغه توری دا دغه ندی خطه چه پو بو که دیر وقت دیر کی نو توره شی ده نالو تا گوره کنه ده نالو که دا خطه توری او دا مودغه چه ده دا المتغیر نو دا مسنون مانه دا و ده دا مسنون بلا مانه که والمسنون او مسنون ستا وی المسبوب چه آغه بو که چولی شی بی المسبوب چه آغا و بوکی چولی شوی وی لا توجل میریگا حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام تا چکل ملمان را لیل کنه او دوره و تکی خون آقوی نخوله چه نخوله نغس وی اینا منکم وجلون قالو لا توجل حضرت یریگا ما نو دا توجل مانا کئی سنگوی خا توجل تخف تخف یعنی لا تخف ما یریگا لا توجل دا داشو ما یریگا بیادی ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ان دابر هؤلاء يقينا بيخ بنياد ددي خلقو اغا ان دابر هؤلاء يقينا بيخ بنياد ددي خلقو شدي مقطوع اغا ختميدون كدي دابر معنا دي سكاي بيخ بنياد اخره اغا خير ددوي وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ايكا ندا ايكا دا حضرت شعيب علیه السلام اغا زنگل قوم والا او دا حضرت لوط علیه السلام دا کلی شدی وَإِنَّهُمَا او دا دوار کلی شدی لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ دا دی پا غرور خکارا پا غلار خکارا امام مانا در تکایی دلتا مانا کوي په لارا خکارا امام مانا کوي ال امام کل ما امام هر غسیس دی ائتممتا چې ته اقتدا کوي وحت دیتا او ته لارا مومي به پاغه باندې د دې وجه نه استاز تا امام وی امو سلک وانه چه ولال امام و تا وی مرشد تا چه دید اغا وی امام وی نده وجه نلاره نده لاره تم امام وی زکا پده بانه تخپل مقصد تا دید اغا مومنو نو امام چه تا وی کلو ما اراغسیز ای تمام تا چه تا اقتداو که پاغی وحت دیتا بیهی او تا هدایت حاصل پاغی بانده فاخذت هم الصيحة نو اوني و اغوي لا آواز دا برانا پی آوازو شو دا صيحة ما نسا دا الهلاك حلاكوالي تبای پیرال لختم شو باب قوله دا باب ده دا تفسير دا ده قول دا الله دا باب ده دا تفسير دا ده قول دا الله دا پیریان شیطانان دوی اسمانونو تنی شیخاتی الا من استرق السمع مگر هاگا سوک چاگا او تختی غلاکی یو اوریدل شوی خبره فأتبعه شهاب مبين نو داغه پسیش شغلخ کاره دا پیریان ندی دا شیطانان دا داس ایلان دی باندی بی پا کتار یو شیطان و پیری پاس خطیلی اغد اسمانون و دروازو تا لان دی وگی خی دا ملیکی سر پخپلو که لگی لگی ای قال الله کذا علیکه اللہ دیسی خبره کرده قال الله کذا اللہ دیسی خبره کرده مثلا مثال طور ملیکی لگی ای چه اللہ تعالی پا پاکستان بانده دسی فیصله کرده دسی بکیگی پاکستان کی دا شیطانی چه اوری ده ده لانده تووی اغا بله ده لانده تووی اغا بله ده لانده تووی آخری که زمکی تا دا خبر رو رسی اغا جوگی نی گودگر اغا تیووی اغا خلکو تووی چه لکه دریر وزی پس با دسی کار کیگی وی او کم سل و سر نور دروغوی داسی با کیگی داسی با کیگی داسی با کیگی اگه دری رو ده پس اگه کاروشی اگه لکو یو گوره دارسی دلی سره دیم دو ویلیو دری رو ده پس با دیسی کار کی اگه دی وشو اگه که داده دت اگه نده تکره توب داده شیطانانو خبره وی چه ده ملیکون یو ری دلی دی او ده تیره رسولی دی نو الا من استرق سمعا مگر اگه سوک چه اگه غلاکی یو او ری دلی شوی خبره نو کلا چه شیطان ده خبره ووری کنه یاد پیره نو دلتا پی شغلا راشی میزیل پا هوا کی او سوزی او دا دسی سر کوزی دی تا با بیخ پی پسانلا ور اخ پی خیده لکه تازو سکوی چلتا زی خبر ووری او دوری دو سر دی پویگی چی پا ما میزیل رازی زر دی لاند شیطان تا دا خبرو کی چه کزا مرشم مردشم خوش دا خبر لاند دا تو رسی نو اغا پسیشی شغلخ کارا حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمرو عن عکرمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يبدا به النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو غوري سفیان تا غوري خدی و بیا وای سفیان چه روایت کئ د عمرو ابن دینار سره نو ریاض پس باندې کئ په ان سره کئ کنه او عمرو ابن دینار چه د عکرمه روایت کئ په ان سره کئ او اکرامه چه دا ابو هریره نه روایت کئی پا انصر کئی دی و پی بیا رازی یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو هریره دا حدیث رسی پیغمبر علیہ السلام دا یعنی حدیث مرفوع شو قال رسول اللہ وی اذا قضى الله الامر کل چه اللہ بیان اوکی دا یو کار کله چې الله ویناو کی د یو کار د مقربین پرشتین ری دوی ته ووی چې داسې کار به کیږي کله چې الله ویناو کی بیان وکي د یو کار فی سمائی په آسمان کې نو د الله د حکم د اورېدو سره دا ملیکې دومره اظهار د عجزی وکي دومره چه ضربت الملائکتو اوهی دا ملیکی بی اجنحتی ها خپل وزاری دا خپل وزاری اوهی خزعن دا وجه دا توازونه او دا جزینه دا غنی دی مرغی دوی چه بلی مرغی تا جزی کهی نو دا وزاری او تا داسی کیه داسی وحی و تا نو کله چې الله د یو بیان وکړي د یو خبرې چې داسې کار به کیږي دا ملیکې د عجزۍ د وجې نه دا وزرې داسې دغه کي ووهي اظهار د عجزۍ کوي خزعن د وجې د عجزۍ نه دا وکړي ښه لقوله د وجې د وینا د الله نه نو دلته عثمانسکی پریخوده بیا چې کله دا ملیکونه دا داسې بیهوشي غوندې پیراشي نو دا عامې ملیکې تپوسو کی د مقربین و پرشتونه چې ماذا قال ربکم، رب ذو الجلال سووی. اوس ګوره دلته شیطانانو غوږیخي، امو قرب پرشتی دی عامو پرشتو تا وی چه قال رب کذا، قال الله کذا، الله دسی خبر وکړه، الله دسی خبر وکړه، دا خبر دوی ووری. دا بیا لاندې راشي دی کاهنانو کوټګرو ته بیان کی. خا کسلسلتی پشان دا زنزیر لقوله، دا وینا دا غا کس سلسلتی پشان دا غا زنزیر چه غا تاسو راکاگه علا صفوان پا غا خوی تیگه، لکه دا خوی تیگه بانده چه دا زنزیر تاسو راکاگه درسی پا کلار غنده آواز کهی، دا قص دا اللہ وینای دی ملیکو تا. وقال علي، او ویلی دی علی مدنی، علی ابن عبدالله مدنی، داد امام بخاری و تیر سند کش نگاره. وقال غیره، او ویلی دی بغیر دادن اد سفیان، بغیر صفوان، ویلی دی بغیر دادن چه صفوانون ینفوزهم ذالکا، صفوان دغی زنزیری او دغوی دا راخ کشی پاخوی تیگا بانده، ینفوزهم ذالکا او خدا خبر دا اللہ ارسی دی ملیکو تا، ینفوزهم ارسی دا خبر دی ملیکو تا، ینفوزهم الله اور سید ملیکو تذالک دا خبره. نو پدې ملیکو غبراهټ راشي، د غبراهټ د وژنه غوی دا وزری وای. فاذا فزع، ګوره زمونږ دی کې زید ها او عین دی. فاذا فزع کله چې یره لری کړی شي، عن قلوبهم د زړونو د ملیکونه، هغه د الله د خبره د اورېدو سره پدې یره راشي. فإذا فزع كلاش يرى لريكريشي عن قلوبهم، دي فزع بان دي بدي بيارازي، نقالو دا عام ملائكي دي مقرب پرشتو تووي، ماذا قال ربكم، سووي استاسو رب، الله رب ذو الجلال سووي. خام نماذا قال ربكم، قالوا ندام عليكي وي للذي فبارد آغا خبركي، قال چه الله ويلي، قال الحق كنا ندید دغي خبر فباركي وي چه الحق، الله پاكو وي حق وينا، وهو العلي الكبير. ناس دا آمي ملیکي چه دا مقرب و پرشتون تپوسو کی چه ماذا قال ربكم، الله ذو الجلال سه خبر وکړه، نو چه دا مقرب پرشتی دی عامو پرشتو ته کله خبره کوي چې رب دسی وی، رب دسی وی، دلته دا شیطانان دا خبرې ووري. فتسمعها، نو ووري دې خبرې، لا مسترق السمع، هغه غلا کوونکی دا اورېدل، دا اورېدلو و مسترق، نو دا پاسه اول دا ووری، بیا اغوی دی لاند تا بیان کی، دوی بیا دی لاند تا بیان کی. و مسترق سمع ها کزا، او مسترق سمع دا اوازونه چه او غلاکون کی وی، نو ها کزا دسیه، دا پاس، دا لاند، دا لاند، بیا دا لاند. واحد فوق واحد، یو دا بل دا پاسی، یو دلتی بیا بل دلتی بیا بل دلتی، چرا سی یو بل تاواز رسی. و وصف سفیان، او بیان او که حضرت سفیان بیدیهی پخپلاس، و فرج او کلاوالی او که بین اصابع یده الیمنا پمنس دا غوتو دا غکی چاغه کم لاس الیمنا چاغه خیو او نصبها ویدرولی بازوها باز نصبها بازوها بازها با فوق باز ویدرولی بازی د دوی د پاسه د بازو ای دا خی لاس راواغشت سفیان داسی کیه دا یو گوتا دا کچه تا گوتا گوره دا کچه دا دی دا پاسا دا بلا دا دی دا پاسا دا منزا بیا دا دی دا پاسا مسواکا بیا دا بل داسه دقسه دا یو بل دا پاسی دل دا یو شیطانی پاس بل شیطانی بیا بل دا که بل شیطانی فروب بما کلچ دا پاس دا ټولو نه دا پاس شیطان نه دی دا چې کله دې خبره ووري نو فربما ادرک الشهاب نو ډیر کراتی اورسیږي شغله المستمع هغه اوریدونکی ته هغه شیطان اوریدونکی نه دی هغه ته شغله راورسی دې زناور لا دې لاندې ته وینا نه کړي قبل ان یرمی بها مخکې د هغې نه چې دې راوغورځئ دا خبره الی صاحبه اغلان دی ملگری تا نو چه دا شغل راشی فتو حرقه نو اغی او سوزی او کل نا کل دا سی چه شغل پی راشی خود دا خبر لان دی تر رسولی و ربما لم تدرک هو او دیر کارت دا سی چه اغا شغل راو نرسید تا حتی تر دی پوری یرمی بی ها چی دی رولی دا خبره رو غرزی دا خبره الالذی اغا شیطان تا یلیه چا غد تا نزدی و تا کم پلوی وای کنا الالذی هو اسفل من هو یعنی اغا کستا چا غد تا نلاندی اغا دویم بیاد دریم تا رو غرزی اغا دریم بیاد لاند تا رو غرزی حتی یلقوها تر دی پوری چی دی رو رسی دا خبره الالارز از مکیتا بیا اغا کودگر تا او اغا جوگی تا خبر رو رسی وقال سفیان و ربما قال سفیان دلتا خود سیده کنا چه حتی یلقوها الالارز لیکن قال سفیان دیر کرتی با سفیان دا سوی چه حتی ینتهی الالارز در دې پورې چې دا خبر از مکه ته راورسی نو فتلقا دا ورو غرزول شي علی فم ساحر پاغه خله د ساحر هغه ساحر بیا هغه خلکو ته بیان کی دلته تکي ساحر دی اوس به ته بولم راش چې ساحر ته دا خبر راشي نو دې اوس قوم ته بیان کی یو کم سل وسر نوری کی یو وسر دا کی دا اصل خبر یو ځای کی الکه د سکار بکیږي الکه د سکار بکیږي اغه یو کم سل خبر ټوله دروغ شي خدای ور اختیا شي قوم هغه یو کم سل ته نو ګوري دی یو ته ګوري وګوره کنه د ویلو چې د سی بکیږي هغه دی وشو فیکذب ماها نو دې دروغ وې د دې سره مئاتن کذبتن سل دروغ سره نور یو ځای کی فیصدق سبا د بیا تصدیق کیږي او خلک وی وګوره دا رسېدلی دی فیقولون دوی وی دا وګوره کنه دا بزرګ دی الم یخبرنا آیا موږ ته د خبر نو راکړې یوم کذا و کذا په هغه دسې دسې ورځ چې هغه مثلا د اتوار ورځ وو پلانې تاریخ و سې راته ویلي نو چې یکونو کذا و کذا چه لندی کتل که با دست دستی کار کیگی فوجد ناهو آغا دی منگ آغا سیومون دا حقن حق او دا ولی حق شی لیل کلمتی لتی دا وجه دا آغا خبرینا سمعت چه دی شیطانان و ریدلی و دا من السماء دا سمان نا حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن اکرمت عن ابی هریره رضی اللہ تعالی ابو هریره سیبوی چه ازا قضا الله الامر کله چه الله بیانو که ده یو کار دل تداسه ده ازا قضا الله امرا نگوره پا تیر روایت که داسه دی چې الته کې څنګه نه مخ کې یو بل تک دی فتلقى على فم ساحر قصاص خیالو معلوم شو دا خبره ورو غرزولی شي خلی د ساحر تل تا ساحر تک یو یوازی خو پا دی که داس دی چه وزاده دلتی وسر داسم زیاد کرده دی چه والکاهن یعنی علا فم ساحر والکاهن پا خلی دا جادوگر او دا جوگی جوگیم بیاده دی بیان که یو دا غیم که ساحر قال دا استاز وی دا علی ابن عبدالله چه وحد دا سنا سفیان وره التا ماده تبی پا عن سر رویت دی پا عن سر لیکن دی علی ابن مدنی بابی چه وحد دا سنا سفیان فقال دا بابی چه قال عمرون ما تخپل استاز عمرو وی چه سمیتو اکراما گلتا سمیتو راغی التا عنو کنا او بیاس وی قال حدثنا ابو هريره التا عنو دلتا حدثنا راغی قال اذا قضى الله الامر قال ان شاء الله بيانو کی دیو کار خیر دلته کی خو صرف دوم را دی چې سمعتو او حدثنا راغی نور دا مخکینی روایت په شان ته دی وقاله خو په دې روایت کې داسې وی الافه می ساحر هغه کاهن وسره نه یو ځای کوي قلت لسفيان علي ابن عبد الله مدني وی ما سفيان توي خپل استاد تا چه دا ټکی څنګه دی سفیان د سفیان استاد څوک دی عمر دی کنه د سفیان استاد عمر دی نو عمر سوی چې سمعتو اکرامه ما اوریدلی دی د اکرامه نه ګوره ان نه دی سمعتو دی قال سمعتو ابو هريره دا سمعتو سمعتو دا په سند کې راغلی دی کنه نو قال نه امو سفیان راته وی او قلت لسفيان دا علي ابن مدني وي ما بیا سفيان تووي چې ان انسانا يقينا يو بني ادم دي روا عنك اغستان روايت کوي او عن عمر عن اكرم عن ابي هريره او يرفعه اغه حديث نه کوي چې انه قرا چې رسول الله اوي چې فزع الدرجه کې د فوز اکی لګ دغه لري اختلاف د قراتون دی نو هغه وی چې فوز نو قال سفیان وی او هکذا قرأ عمر د قسم ته تلاوت کړی دی عمر چې فوز علی زید فلا ادری زپوی گم نا سمعه چې دا اوریدل دی هکذا دس املاو کنه قال سفیان وی هی قراتون دا زمان قرات دی زن خلق وی حتی ازا فر رعا تکی دی لیکن دی وی زمان عام قرات چی دی اغا پزی سر دی زی بس دی